dia, són les 8 del matí. Molt bon dia, molt bon dia, barcelonins i barcelonines. Bon dia, contrabandides i contrabandits. Benvinguts a la corneta de Contraband FM. Som un dimarts més en directe des de l'estudi 1 d'aquesta ràdio lliure que emet des del 91.4. Tots els dimarts, la corneta de Contraband FM fent difusió de les mogudes artístiques i antimilitaristes a ritme de cabaret, mambo i circ. Tenim un programa que començarà una mica esbojarrat, espero que sigui així, serà bona senyal, i també tenim les seccions habituals dels militars All-Stars que ens faran viatjar un dimarts més a l'any 1934, quan es va proclamar l'Estat català. I això serà el protagonista de Militars All-Stars. També tindrem, com sempre, una conversa amb el doctor Herr Reis, que ens presentarà un nou capítol de la resolució alternativa de conflictes. La Vanina Rossi no pot estar entre nosaltres aquest dimarts, aquesta setmana, però portem un àudio que també ens endinsarà al món de la fotografia, com acostumem a fer amb ella cada 15 dies. També tenim algunes notícies, bueno, que no són notícies d'actualitat, però sí que ens agrada doncs compartir-les per també doncs seguir fent difusió i crítica reflexiva i també doncs contundent del militarisme al territori espanyol i en aquesta guerra global que ens acompanya i que doncs ens fa ser partícips més o menys en diferents graus, és la globalització de la guerra així com de l'economia. Que bé és el mateix, oi? Tanto monta, monta tanto. Comencem, comencem. Datos colaterales. La bateria de Keith Carlo, que ens acompanya amb aquests datos colaterales, que avui són doncs una mica especials. Així és que ens anem a posar les venes als ulls per llegir els titulars de la premsa oficial, comercial, privada, del nostre territori. Llegiré les portades d'aquests diaris que tothom coneix. Comencem pel País. La Unió Estratosfèrica pressiona a Espanya hondo en les ormes. Joy i Rup fingen ser bisexuales, morales o temporales. La integración se cuece y empaña y gotea. Al diario ABC. Norma pide a la Unión Estratosférica reformas Pidulares. Al peu de pàgina de la portada, amb el titular: El riñón de España es más importante que los testículos. La portada del Mundo, també d'aquest dimarts 14 de maig del 2013. Joy rechaza el trato senil que pide Bruselas. El 74% quiere que el alcohol, difícil para bajar, reactive el crédito. La Razón, portada del diari La Razón. La cadena del váter se está haciendo realidad con el apoyo de la bifecialidad. Como subtítulo, la amorfa relatividad del código penal a punto de imponerse. La Vanguardia. Joy pide a los riñones obesidad en el parto ficticio. Una foto de un grupo de gente con ropa azul y granate, levantando los brazos, y un titular que dice: hombres sin naciones. Pasamos de La Vanguardia al periódico de Cataluña. No, primero el periódico de Economía, Cinco Días. Un gran titular de portada que dice: James Dean contra el paro. Ara sí, el periódico de Catalunya. Titular de portada: el lendacari español pide reformas a la Unión Estratosférica. El Punt avui, també un gran titular de portada amb la imatge d'aquests grups blau i granes. No queda clar què fan, però és un grup molt gran de gent. I el titular diu: ilusos contraatacan. Al peu de pàgina de la portada hi ha un altre titular amb la imatge d'un home amb ulleres i corbata que diu: se ruega presupuesto de larga duración. Un altre diari esportiu és en castellà, portada del diari Esport, també d'aquest dimarts 14 de maig. Barca Marina. Bueno, hi ha un autobús, però diu això: Barca Marina. I més a baix podria ser un anunci publicitari, no ho sé. Sexo con Nacho Vidal, 25% de descuento. Diari Sport. La corneta de Contraband FM, un programa antimilitarista a ritme de cabaret, mambo i circ. Piloto que va en la plaza delantera tiene la capacidad por medio del casco de hacer esclavo el casco, el cañón al casco, de tal manera que este piloto, además de volar, le proporciona defensa inmediata a la aeronave y al y a los pilotos. De tal forma que en una misión el piloto está volando y si de repente hay un objetivo inopinado, donde él ponga los ojos está el cañón. Tal como se monta en el helicóptero, hay un sistema de homogeneización automático que sincroniza, por decirlo de manera, las retinas del piloto al cañón. Aquello de donde pongo el ojo pongo la bala, pues así es un cañón con un sistema de presión infinita. Militars All Stars. Doncs continuem aquí en directe a la sintonia de Contraband FM al 91.4 amb la secció Militars All Stars. I com us deia al començar el programa, si la setmana passada, si dimarts passat vam recordar el protagonisme de Miquel Badia, el capità Collons, durant aquells anys 30, especialment a l'any 33 i 34, al càrrec de la policia de la Comissaria d'Ordre Públic de Catalunya, doncs avui continuem amb aquesta etapa, amb aquest període històric, i parlarem d'un altre personatge, en aquest cas el general Domènec Batet i Mestres. Ara us el presento i doncs faré una lectura perquè és un període bastant, bastant complexa, diguéssim, a nivell històric, però bé, les dades que doni em sembla que seran prou correctes i és un personatge realment interessant. La veritat, si m'hagués de quedar entre el Miquel Badia i el general Batet, doncs em quedaria amb el general Batet sense pensar-m'ho dues vegades. Ja sabeu que aquí, a la secció Militars All Stars, fem una de cal i otra d'arena, i anem mostrant doncs tot tipus de pelages d'aquest món castrense, però també de diferents tipus doncs de rols dins de les guerres d'ahir i d'avui. Vinga, vaig directament a la lectura d'un text que he tret d'un portal doncs bastant espanyolista, suposo que es pot dir d'així, per entendre'ns una mica, però bé, crec que és correcte, i està en castellà, i el llegiré, doncs, tal qual. El títol d'aquest article es diu España frente a la sublevación de Cataluña de 1934. Lluís Companys i Jové, presidente de la Generalitat, proclama sobre las 8 de la tarde del 6 de octubre de 1934 y ante una muchedumbre enfervorizada, el Estat català. Cataluña enarbola su bandera, llama a todos al cumplimiento del deber y a la obediencia absoluta al gobierno de la Generalitat, que desde este momento rompe toda relación con las instituciones falseadas. En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el Estado catalán. Tras la proclamación del Estat català, Companys requiere al general Batet, a la sazón jefe de la Cuarta División Orgánica y máxima autoridad militar de Cataluña, para que, con la fuerza que manda, se ponga a sus órdenes. El general Batet respondería al requerimiento declarando el estado de guerra en toda la región. Bé, breument el currículum abans de seguir amb aquest episodi històric, protagonitzat per Lluís Companys i Domènec Batet, entre d'altres. Domènec Batet o Domingo Batet, depèn doncs, de les fonts, ho trobarem en català o castellà, però en qualsevol cas, això segur, és nascut a Tarragona el 1872 i per tant doncs, li posarien Domènec més que Domingo. I va morir a Burgos l'any 1937. Va ser capità general de Catalunya entre els anys 1931-1935. L'any 1935 va ser afusellat per intentar aturar el cop d'estat previ a la Guerra Civil Espanyola. Molt ràpidament, dos dades breus però també interessants per situar-nos en l'època. Domènec Batet ingressa a l'Acadèmia Militar el 1887 i el 1895 partí com a tinent voluntari a la Guerra de Cuba, que es produïa entre l'any 1895 i 1898. El 1897 torna a Espanya i és ascendit a coronel. El 1925 ascendeix a general de brigada i és destinat a Alacant i posteriorment a Tarragona, on havia nascut. El 1926 és detingut i processat, acusat de complicitat en l'intent d'alçament militar contra la dictadura de Primo de Rivera, però el Consejo Superior de Guerra l'absolgué. Tornant a l'article anterior, podem llegir també ràpidament el bando que es diu, o sigui, el comunicat oficial d'aquest estament doncs, militar que es refereix així en resposta a la proclamació de l'Estat català. Don Domingo Batet y Mestres, general de división y del ejército y jefe de la cuarta división orgánica, hago saber que de conformidad con lo prevenido en decreto de esta fecha recibo a las 20 horas, queda claro el estado de guerra en todo el territorio de la región catalana y asumo, por tanto, el mando de la misma, estando dispuesto a mantener el orden a todo trance, empleando al efecto cuantas medidas de rigor sean necesarias, esperando de la sensatez y cordura de los ciudadanos que no llegue a precisar su empleo y que por parte de todos, con su civismo y amor a la República, contribuirán al restablecimiento de la paz perturbada. Segons el diari oficial del Ministeri de la Guerra, publicat el 7 d'octubre del mateix any 1934, es recull el decret de la proclamació de l'estat de guerra del dia anterior, en compliment del qual el general Batet proclamaria al seu torn l'estat de guerra a tota Catalunya. Bé, en aquest període apareixen molt visiblement els grups d'escamots, o sigui, les milícies de les joventuts d'Esquerra Republicana, estat català, vestits amb una estètica paramilitar d'inspiració feixista que s'enfrontaria a l'exèrcit i a les forces d'ordre públic. Ja ho vam apuntar també, això dels escamots, la setmana passada quan parlàvem del cap de la policia, Miquel Badia, i també doncs, un dels impulsors, juntament amb Dan Cas, d'aquestes milícies. Segueixo llegint. Tras la proclamación del estado de guerra, el general Batet ordena la salida y despliegue de las tropas del ejército y de las fuerzas de orden público y la toma de los reductos rebeldes, Generalitat, Ayuntamiento, Comandancia de Somatenes, sedes del CATCI, Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria. També de l'Aliança Obrera, del Partit Socialista Obrer Espanyol i de la Unió General de Treballadores. També apareixen les guàrdies d'assalto que doncs, aniran contra la rebel·lió a les ordres del general Batet. Sobre les 6 de la mañana del 7 d'octubre, Companys, tras haberse pasado la noche desde la Generalitat, llamando a los catalanes a la lucha para derribar al gobierno democrático e imponer la secesión, anuncia por radio, por así habérselo exigido el general Batet, la rendición. Poco después, las tropas, al mando del comandante Fernández Unzué, entran en el Palau de la Generalitat y detienen a Companys y a su gobierno y a los diputados Josep Tarradellas, Antoni Xirau, Joan Casanellas, Estanislao Ruiz y al presidente del Parlamento, Joan Casanovas. Acto seguido, detienen también en el Ayuntamiento al alcalde Carles Pi i Sunyer y a los concejales de Esquerra Republicana de Cataluña que les secundaban. el presidente de la Generalitat, considerando agotada toda resistencia y con el fin de evitar sacrificios inútiles, capitula. Así acaba de comunicárselo al comandante Batet. Companys, su gobierno y muchos otros de los detenidos fueron trasladados al vapor Uruguay, anclado en el puerto de Barcelona. La bandera blanca, en señal de rendición, ondea en el Ayuntamiento de Barcelona. La rendición de los escamots a las tropas del ejército también se produce inmediatamente, y en cuanto cayeron los cañonazos, emplazadas las piezas frente a la Generalitat y las ráfagas de ametralladoras situadas en algunas azoteas próximas, provocan la desbandada sin ofrecer apenas resistencia. La desbandada de estos escamots, de estas milicias. También se produce la salida de los Mossos de Escuadra del Palacio de la Generalitat tras haberse rendido a las tropas del ejército. La larga fila de Mossos de Escuadra detenidos a su paso por la Vía Laietana, camino del Parlamento de Cataluña, en el Parque de la Ciutadella, que fue habilitado como prisión provisional, es otra de las imágenes de esta jornada. A raíz de la aprobación, en septiembre de 1932, del Estatuto de Autonomía de Cataluña, se produce el traspaso de los servicios de orden público a la Generalitat, lo que motivó que un reducido grupo de guardias de asalto, cuerpo de seguridad similar al actual Cuerpo Nacional de Policía, acatasen el 6 de octubre las órdenes del consejero de Gobernación, señor Dencàs, apoyando la insurrección. Es reseñable el hecho que ningún miembro de la Guardia Civil hizo caso a los requerimientos de la Generalitat, poniéndose desde el primer momento a las órdenes del general Batet. Recogida de armas en las calles de Barcelona por miembros de Acción Ciudadana, milicia voluntaria compuesta por ciudadanos, creada por la autoridad militar para auxiliar al ejército y a las fuerzas de orden público tras los sucesos del 6 de octubre. Otra imagen de este día histórico. A raíz de los hechos de octubre, el ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, requirió al general Franco, a la sazón comandante general de Baleares, para que, desde el Estado Mayor Central en Madrid, coordinase las operaciones contra los insurgentes. Franco, para sofocar la sublevación, recurrió a los regulares y a la Legión, enviando fuerzas de estos cuerpos a Asturias y Cataluña. Las tropas de la Legión llegaron a Barcelona el 8 de octubre, permaneciendo en la ciudad condal hasta el día 11, pero al no ser necesarias por estar sofocada la sublevación con las tropas del general Batet, Franco ordenó su envío a Asturias, donde combatieron hasta final de mes. Tras el fracaso de la sublevación, el general Batet nombra el mismo 7 de octubre al coronel Francisco Jiménez Arenas como presidente accidental de la Generalitat, cargo que ocuparía hasta el 2 de enero de 1935, en el que fue sustituido por Manuel Portela Valladares, nombrado gobernador general de Cataluña. Y para anar acabant, el estado de guerra fue levantado por decreto de 13 de abril de 1935, por lo que, por imperio de la ley marcial, la autoridad militar se hizo cargo de lo que había sido el gobierno autónomo de Cataluña, a pesar de que ni el estatuto fue derogado ni el parlamento disuelto. Tanto la presidencia de la Generalitat como el parlamento quedaron vacantes, porque sus miembros se hallaban detenidos o procesados. Los militares rebeldes al servicio de la Generalitat y que apoyaron la rebelión, encuadrados en la Comisaría de Orden Público, Cuerpo de Seguridad y Asalto y Mossos de Escuadra, serían detenidos y juzgados en Consejo de Guerra Sumarísimo celebrado el 12 de octubre en el Castillo de Montjuïc, siendo condenados a muerte por un delito de rebelión militar, el comandante Pérez Farràs y el capitán Escofet, y los demás a distintas penas de prisión. La pena de muerte impuesta al comandante Pérez Farràs y al capitán Escofet le sería conmutada por la de 30 años de reclusión. Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, todos ellos serían indultados y rehabilitados en sus empleos. Companys, Lluís Companys y sus consejeros permanecieron detenidos en el vapor Uruguay hasta el 7 de enero de 1935, que fueron trasladados a la cárcel Modelo de Madrid para ser juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales por un presunto delito de rebelión. el 6 de junio de 1935, por 10 votos a favor y 8 en contra, el Tribunal de Garantías Constitucionales condenaba a Companys y los miembros de su gobierno a 30 años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta. Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936 y por decreto de 21 del mismo mes, Lluís Companys, los miembros de su gobierno y el resto de condenados por los hechos de octubre de 1934 son amnistiados. Tras el estallido de la Guerra Civil, el 18 de julio de 1936 y hasta casi la finalización de la misma, Companys encabezó el gobierno de la Generalitat. El día 24 de enero de 1939, con las vanguardias del Ejército Nacional en el Tibidabo y en Montjuïc, y como hiciera d'Encas unos años antes, Companys sale de Barcelona, camino del exilio, cruzando la frontera francesa el día 5 de febrero por el Collado de Lli, por el mismo lugar por el que también abandonaron España el Lendakari Aguirre, el presidente Azaña y el primer ministro Negrín. El guión está escrito. Acaba aquest article fent aquest epílogo, epílac. El guión está escrito, los decorados a punto. Resulta imposible no identificar a los actores que representarán a Companys y d'Encas. Y en la noche del estreno, el patio de butacas de la historia, con un lleno absoluto de ingenuos espectadores que van a presenciar una tragicomedia cuyo desenlace no alcanzan a vislumbrar. Bueno, aquest autor, Fernando Cana, l'autor d'aquest text, es refereix a la situació actual amb doncs, aquest procés de, diguéssim, consulta, referèndum per la independència i els diferents doncs, projectes que està fent aquest govern, concretament Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya. Ja per acabar, el general Batet, com dèiem, doncs, la seva relació amb Franco i també doncs, al costat de la República, sobretot, l'acabaria portant doncs, a la mort. Molt breument, una última lectura, Memòria del general Batet, un article de premsa que deia que por haber permanecido en octubre de 1934 fiel a la República, a la que había jurado fidelidad, le fue concedida la Cruz Laureada de San Fernando. Por hacer lo mismo, en julio de 1936, fue fusilado. El novelista e historiador Luis Romero me había dicho que en la muerte de Batet se escondía un misterio, y el misterio no era que lo fusilaran, porque esta fue, en principio, la suerte de todos los militares que no se sumaron a la rebelión de 1936, sino que se tardara 7 meses en hacerlo. Cuando años más tarde conocí a don Francesc Carbó y Batet, nieto del militar, y puso en mis manos su precioso archivo documental, se me desveló el misterio. Mientras en el norte mandó Mola, lo protegió, pero cuando Franco asume el poder supremo, pone en marcha la máquina implacable de la justicia militar y no solo lo hace condenar a muerte, sino que lo somete a una serie de vejaciones y humillaciones hasta hacerlo ejecutar con una excepcional solemnidad pública. Franco tenía contra Batet que no le había obedecido cuando la noche del 6 de octubre de 1934 le ordenó que asaltara a sangre y fuego la Generalitat. Según el historiador Paul Preston, cuando se proclamó el estado de guerra en toda España, las autoridades civiles quedaron sometidas a las militares y a la cabeza de estas estaba de hecho Franco. Batet, valiéndose de que el cargo de Franco no era formal, no le obedeció y apeló al ministro de la guerra, Hidalgo, al presidente del gobierno, Lerroux, y al presidente de la República, Alcalá Zamora, haciéndoles ver que la operación nocturna ocasionaría una matanza de civiles y militares en ambos bandos, y en cambio lo tenía todo dispuesto para, en cuanto amaneciera, forzar la rendición. Los tres confiaron en él, y en la madrugada del 7, al primer cañonazo, Companys se rindió, y cuando llegó la flota de guerra con un tercio de la legión que Franco había enviado a Barcelona, Cataluña estaba en paz, entre comillas, y se liberó de la represión sangrienta que padecería Astúries. Bé, doncs aquest és el context històric en el qual el general Domènec Batet Mestre protagonitza aquest moment històric de Catalunya en el qual aquest estat català tot just té una vida de 8 o 10 hores, com acabem d'explicar. El general republicà Domènec Batet Mestres ha sigut el protagonista All Stars de la corneta de Contraband FM d'aquest dimarts. Continuem amb més coses en directe aquí a la corneta. Militars All Stars. Doncs, com us deia al principi del programa, avui no tenim amb nosaltres a la fotògrafa Marina Rossi per fer el seu espai de fotografia aprofundida de campo. Per qüestions personals no ha pogut venir, però sí que tenim un àudio que està força interessant, sobretot perquè ens recorda a un fotògraf català que també va fer història. Avui estem una mica històrics. I bé, doncs, amb aquest àudio doncs, pretenem una mica recordar-lo i també, doncs, si algú vol veure aquest documental, doncs també apuntarem les dades de referència del director i tot això després del primer àudio, que ja el podem escoltar ara, a títol de presentació. Estic parlant de Francesc Boix, el fotògraf Francesc Boix. Un viaje en tren, un destino, una fotografía, la de este personaje, sobre cuya vida en el momento de iniciar nuestra investigación, solo conocemos unos pocos datos. Sin embargo, este hombre fue protagonista de alguno de los hechos que sacudieron a la humanidad en la primera mitad del siglo XX. Persiguiendo sus huellas, es imposible dejar de evocar hoy aquel otro viaje, en otro tren nocturno, que en enero de 1946 condujo a Francisco Boix hacia su destino como testigo de un episodio de la historia europea contemporánea. Él fue el único testigo español en el juicio de Nuremberg que condenó al régimen nazi del Tercer Reich. Para traspasar el olvido que rodea su existencia, acudimos a París, donde transcurrió el final de su vida y donde encontró su último refugio. Aquí trataremos de descifrar su aventura personal a través de los sinuosos laberintos de la memoria de quienes lo conocieron. Francisco Boix, un fotógrafo en el infierno. El nombre de nuestro personaje está unido al testimonio gráfico de los crímenes cometidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Francisco Boix, fotógrafo de profesión, se vio obligado a ejercer su actividad en el macabro ámbito del campo de exterminio de Mauthausen, donde estuvo internado desde 1941 hasta 1945. En 1943, au camp de Cousin, pour des affaires de construction, même la carrière Mauthausen. Moi-même, je ne l'ai pas vu parce que j'étais dans le service d'identification du camp et je ne pouvais pas sortir. Mais au cours de ces visites-là, le chef du service de Erkennungsdienst a pris toute une pellicule Leica que moi-même ai développée. És la veu de Francesc Boix durant els judicis de Nuremberg. Avec des autres chefs, des SS qui étaient venus avec lui. Основное известное вам об истреблении советских военнопленных. ¿Cuál fue el camino que tuvo que recorrer este hombre antes de ocupar un lugar en el estrado de los testigos de Nuremberg? Entre los anónimos habitantes de la gran ciudad, buscaremos el testimonio de sus antiguos compañeros y amigos. Para ello nos enfrentaremos con los estragos que el paso del tiempo causa en la memoria. Pero más allá de contradicciones y desmemorias, existe una realidad. Cuando estos ojos se cierren para siempre, habrán desaparecido los últimos protagonistas y testigos del mayor genocidio de los tiempos modernos. Pero nosotros no renunciaremos a asomarnos a la historia, aunque sea a través de un cristal empañado. Doncs així comença. Són els primers minuts del documental Francisco Boix, un fotógrafo en el infierno. L'he buscat en català i no l'he trobat. És una producció doncs, que té aquest locutor, que ara no em surt el nom, que és un actor renoi, que no em surt el nom, i que pronuncia d'aquesta manera Boix, com fan els castellans, que no els hi surt la pronunciació de Boix. I es titula Francisco Boix, un fotógrafo en el infierno. Bé, doncs, com moltes sabreu, doncs, Francesc Boix va ser doncs, present en un camp de concentració i gràcies a la càmera de fotos que portava i a la seva habilitat per fer fotografies es va anar agafant la confiança dels comandants d'aquests camps d'extermini i va poder fotografiar tranquil·lament perquè això era un material que recopilaven els nazis i també doncs, això va ser la gran proeza, va poder guardar els negatius i després aportar-los com a prova d'aquest extermini, d'aquest genocidi. De fet, Francesc Boix és l'únic espanyol que va declarar contra importants membres del govern nazi en el procés de Nuremberg. Escoltem un altre àudio, aquest una miqueta més llarg, però tampoc molt, són 8 minutets, em sembla, i coneixem una mica més aquesta història. Los presos españoles no se disgregaron y mantuvieron sus fuertes lazos de afinidad política. Esto facilitó su organización, destinada en primer lugar a desplazar de los puestos de responsabilidad a los presos comunes, esbirros de los nazis, y que fueran los españoles quienes ocuparan esos destinos. Yo tenía la suerte de estar en la barraca 2, la de los prominentes, la de los enchufados, la de los que estaban en buen trabajo, ¿no? Allí había cocineros, escribientes, sastres, sobre todo los barberos de la SS, ¿no? Y los fotógrafos. El principal objetivo de estos hombres era sobrevivir. En un libro escrito por un superviviente de Auschwitz se afirma: los que volvimos éramos los más listos, los pillos, los que tuvimos más suerte, los que éramos más jóvenes y capaces de adaptarnos, los dispuestos, en definitiva, al compromiso con los verdugos. ¿Pueden aplicarse estas palabras a los 1.500 supervivientes españoles del campo de Mauthausen? Una respuesta que se ocultaba en lo más profundo del corazón de estos hombres. Hoy, muchos de estos deportados se han llevado su secreto a la tumba. En el frente del este, continúa enconadamente la lucha de las fuerzas alemanas contra la ofensiva soviética, que descarga sobre ellas sus unidades motorizadas y blindadas a las que apoyan numerosos... A finales de 1942, la potente ofensiva rusa en el frente del este hace pensar que el rumbo de la guerra puede cambiar en contra de Alemania. Aparentemente, ajena a las incidencias externas, la vida en el campo prosigue dentro de su macabra rutina. El Departamento de Identificación extiende sus funciones a todos los aspectos de la actividad cotidiana. Las cámaras fotográficas de los SS trabajan con avidez, documentando esta apoteosis del horror y la barbarie. Los asesinos obtienen estas fotos como trofeos de caza desde su situación de privilegio e impunidad. Pero no tuvieron en cuenta que cada fotografía podría ser en el futuro un documento acusatorio. Por el contrario, los SS sabían que las tumbas tarde o temprano siempre hablan. Con los hornos crematorios trataron de eliminar la huella de sus crímenes, convirtiendo a sus víctimas en silencio y humo. Y cuando el tiempo estaba nublado y las nubes bajas, el olor de la carne quemada inundaba todo el campo, ¿no? Pero más nosotros que estábamos en los crematorios, ¿no? Y había días que eran insoportables. Nosotros lo soportábamos todo, ¿no? Pero es que la carne quemada, y había veces que no paraba el crematorio. No paraba. Esas fotos ellos, después bueno, lo supimos después, cuando pues nos explicó y García. Hacían esa foto, hacían una foto que enviaban a Berlín, a la sede de la Gestapo, a Himmler, ni más ni menos, y otra que guardaban archivada en el campo, en los archivos de la Politisabteilung, y otro que quedaba almacenado. En el laboratorio del Departamento de Identificación ya trabajaba un español, Antonio García, preso republicano y fotógrafo de profesión. Ellos le dijeron a García, que había también otro español, que era reportero fotográfico, que tenía del oficio. Y entonces cuando él le dice, sí, te ha trabajado y conoce muy bien los aparatos fotográficos y tal y cual. De este modo, Boix fue destinado en 1943 al servicio fotográfico del campo. Era un buen fotógrafo. Y le llevaban a todos los sitios donde yo le veía, siempre con ellos, nunca solo, siempre con los dos SS, ¿verdad? Para que hicieran las fotos, porque ellos no eran profesionales, eran SS, simplemente que estaban encargados de ese comando. ¿Cómo llegó Boix a habituarse a trabajar con las imágenes del horror cotidiano? Dicen quienes le conocieron bien que si se mostró obediente ante los SS fue con el único fin de ganar su confianza y poder recomendar un trato mejor para sus camaradas. Por su mediación se salvaron algunas vidas de prisioneros colocados en destinos más soportables. Pero qué horrible y contradictorio fue el precio que pagó por su actitud solidaria. Era muy buen chico, muy dinámico. Y además tenía una influencia extraordinaria con los alemanes. Las repetidas visitas al campo de los altos jefes del nazismo, con Himmler a la cabeza, fueron también fielmente documentadas. Kaltenbrunner, Speer, Einbruger y otros abominables personajes de la cúpula del nazismo exhibían ante la cámara su insolente arrogancia. Días vendrían después en que estas imágenes tomarían la palabra y arrojarían luz a la historia. Personajes como Kaltenbrunner, el temido general de la policía del Tercer Reich, hubieran deseado no encontrarse aquel día frente al objetivo. Y Boix, pues un día, él me dice, oye, dice, es que di al partido si le interesaría, si sería interesante el poder hacernos con clichés de las fotos que hacen los SS aquí, cuando matan a la gente y demás. O sea, así de momento me quedé un poco, dije, ¿y para qué? ¿Qué haremos? En fin, ¿qué haremos? Primero hay que buscar y hablar, porque lo que es sacarlas. Ese trabajo lo propuso Boix, porque él trabajaba en el servicio que se llamaba allí Erkennungsdienst, servicio de información. Y había otro compatriota, también García, pero ese tenía más miedo con Cevillas. Ese no se le podía decir hacer nada. Entre Boix y yo tomamos el acuerdo, yo se lo propuse a la dirección superior, a la nuestra. Joder, dile que sí. Dile que sí. Ahora ya vamos a estudiar la manera de cómo se va a hacer. Pero eso sí que nos interesa. Hombre, date cuenta, aunque nada más saliéramos no solo de aquí, de nosotros, pero que pudiéramos tener esas fotos, ¿tú sabes lo que sería eso para mostrar al mundo lo que han, el genocidio, lo que han hecho? Doncs aquest és un altre fragment d'àudio d'aquest documental, Francisco Boix, un fotógrafo en el infierno. Escoltem, per acabar, un minut i mig, que és del final del mateix documental. Per cert, el locutor, diguéssim, el narrador, la veu en off d'aquest documental és en José Sacristán, que abans d'on sortia el nom, i que pronuncia també el seu nom, de Francisco Boix. Bé, acabem d'escoltar-lo y faig un comentari final. La muerte le llega a los 30 años, en la soledad de su habitación, el 4 de julio de 1951. Su cuerpo reposa en el cementerio parisiense de Thiers. Francisco Boix Campo concitó en su trabajo la militancia política y el espíritu de aventura. Elaboró un trabajo fotográfico desnudo de toda retórica. Sus fotos fueron documentos al servicio de su ideal político. Nunca fue un militante ortodoxo, pero prestó un gran servicio a la causa de la libertad. Su última fotografía y su última sonrisa llevan esta dedicatoria a mi querida e inolvidable tía Lola, de su sobrino Paco. Doncs aquest és en Francisco, Paco, Francesc Boix i Campo, nascut al barri del Poble Sec de Barcelona el 14 d'agost de 1920 i que va morir l'any 1951 de tuberculosi. Com dèiem, després d'haver doncs, pogut aportar aquestes proves fotogràfiques per doncs, deixar doncs, la prova històrica gràfica d'aquests fets dels camps de concentració d'extermini nazis. Francesc Boix ha sigut el protagonista d'avui de Profundidad de Campo, sense la nostra estimada col·laboradora Vanina Rossi, que esperem que sí que pugui tornar el proper dimarts aquí a la Corneta amb la seva secció de fotografia. Continuem amb més coses. Són les 8:51 minuts del dimarts, d'aquest dimarts. Ja estarem en directe, com tots els dimarts, fins a les 2 del matí. En directe des de la sintonia de Contraband FM, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Doncs encara tenim bastantes coses per compartir. Espero que hagis començat bé aquest matí de dimarts i que si ens escoltes pues, et pugui interessar el que continuarem compartint aquí a la Corneta de Contraband FM. A continuació, doncs farem l'espai de resolució alternativa de conflictes amb el doctor Gerrais, que una setmana més doncs vol fer la secció a fora de l'estudi. Doncs res, són capricis d'aquest especialista en mediació que ens acompanya i comparteix amb la Corneta aquestes eines de mediació, negociació, facilitació, també doncs, com anirem veient en diferents àmbits. Aquesta setmana és la continuació del que ja vam comentar dimarts passat de la mediació laboral. En fi, deixo el pilot automàtic i a veure on ens fiquem amb el doctor Gerrais per fer un cafè i compartir la seva classe. Tornem a estar aquí a la terrasseta, del costat de la ràdio. Això, al doctor Gerrais no li agraden els estudis, sembla ser últimament, i pues, també de manera molt agradable pues, estem aquí a la terrassa compartint la secció Resolució Alternativa de Conflictes una setmana més aquí a la Corneta. Molt bon dia, doctor Gerrais. Bon dia, senyor Jordi. Com està? Com estem? Bé, bé, bé. Sí que m'agrada l'estudi. Tenen unes instal·lacions molt agradables. El que passa és que, clar, aquesta ciutat tan bonica, la primavera, aquestes coses, aquestes noies que hi ha per aquí també, que són molt instructives pels ulls i l'ànima, senyor Jordi. Instructives? Ha dit? Sí, instructives. Sí, nutritives. Molt bé, molt bé. Doncs no, no es despisti massa també, que hem d'estar aquí concentrats pel tema d'avui, que és una mica peliagut, oi? Ja va quedar molt clar les nostres diferències en quant a les creences, en quant a les organitzacions assembleàries. Va quedar molt clar i no deixarem de ser amics per aquesta qüestió. I de fet jo crec que també pot ser interessant que doncs, compartim les diferències en el que és els nivells d'organització, oi? Vam parlar de cooperatives i d'altres tipus d'organització la setmana passada. Avui també parlarem de l'organització familiar, diguéssim, les famílies, per poder una mica doncs, tractar aquest tema de la mediació laboral. Sí. Molt bé. I també vam apuntar el tema d'intervenció sistèmica estratègica, que també l'acabarem de desenvolupar una mica avui, uh-huh. I veig que no vol entrar en polèmica ja d'entrada, oi? No. Molt bé. Em sembla molt bé. Tampoc tinc cap interès. No, no, sí. A veure, jo respecto el seu punt de vista. Vostè pensi el que vulgui. A mi, amb tot el respecte, se me'n fot directament. Estic, vull dir, molt, molt, molt, molt content d'estar aquí amb vostè. Evidentment no podem coincidir amb tot, sinó vaya món, no? Més avorrit. Uh-huh. Llavors, que vostè pensa diferent, pues, se me'n fot directament. Molt bé. Cap problema. Molt bé, se li han refot. No, refot. Perquè... Exacte, se l'han refot. Molt bé. En fi, doncs pues, anem a nutrir-nos. Sí, perquè... Nutrim-nos d'aquests coneixements, a veure si ens serveixen d'alguna cosa a nivell organitzatiu, a nivell familiar, a nivell laboral. Uh-huh. I potser m'havia dit abans de començar que explicarem una mica els diferents tipus de conflicte, no?, en aquest camp. Sí, es pot resumir molt. Però, diguem-ne, dintre del camp de les organitzacions es podrien distingir els conflictes que, segons alguns autors, són els més habituals. Llavors parlarem d'això. Així, per entrada, podríem dir que un dels conflictes més habituals són els que se'n diuen els conflictes de tasca. Val? De tasca. De tasca, sí. Que consisteix, bàsicament, en qui fa què, com es fa i per què es fa. M'explico? Per exemple, que vostè li poden assignar una tasca a la cooperativa o a l'organització on treballi i vostè no està d'acord que tingui que fer-la vostè. O potser tampoc està d'acord que es faci de la forma que es fa. O potser no està d'acord tampoc amb per què ho ha de fer vostè o per què s'ha de fer. I això ja és un punt, diguem-ne, que pot generar conflicte, que després es mesclaria amb els conflictes interpersonals. És a dir, per exemple, jo que sóc el seu company i dic, Jordi, recorda que a tu et toca fer les fotocòpies per a la ponència que hem de fer. Imaginem que som una associació cultural o el que sigui. I vostè diu, però per què? Perquè ja sé jo, si sempre, jo sempre estic fent les punyeterres fotocòpies. Dani, doncs vas tu, perquè jo estic dins de les campanes de tanta tonteria de fotocòpies. A més, perquè fotocòpies, això es gasta paper, és absolutament poc ecològic, i que no, això s'ha de canviar. Llavors aquí ja tu i jo, vostè i jo podem començar a tindre discussions. Mm-hmm. Per exemple, un exemple molt bàsic. Queda clar. Va, un altre grup de conflictes molt habituals són els conflictes de processos, per dir-ho d'alguna forma, de processos, eh? O de forma de treballar. El com, correcte, el com. Per exemple, en entorns interculturals trobem que hi ha uns conflictes molt habituals que són el que constitueix habitualment una jornada laboral normal, val? Perquè què passa? Que hi ha certes cultures, per exemple, les cultures asiàtiques tendeixen a que un cop s'acabi la jornada laboral, doncs els companys de feina se'n vagin al bar a fotre's de caldo a base de cerveses i altres rebajes. Això, per exemple, en cultures com la... com, potser aquí tampoc es dona tant, però les cultures, per exemple, nord-americana, la cultura nord, sí, nord-americana, per exemple, és molt poc habitual. La gent, quan surt de treball, pues, simplement se'n va a casa, no hi ha res de compartir. Inclús, si vostè observa, aquí, dintre del nostre país, que hi ha una gran riquesa cultural, el país... d'Espanya, no? També podríem parlar de Catalunya, però a Catalunya tampoc hi ha tanta variabilitat. Si parléssim d'Espanya, a Madrid és costum de que quan al migdia la gent se'n va fer les canyes. Sí. Sí o no? I després del treball, doncs els companys se'n van a fer canyes. Aquí no. Sí o no? Sí. Aquí després del treball, cadascú casa seva i deixa en pau ja de tocar els nassos. No vull parlar, ja parlarem demà, saps? Bueno, em sorprèn una mica l'exemple, però bueno, suposo que és important també, no? Perquè és un com, és un procés que es troba fora de l'oficina, diguéssim, o fora de l'espai de l'associació, de l'empresa, o el que sigui. Sí, és això. Però també afecta. Clar, és el que constitueix un dia normal de treball. Val? El que es considera un dia normal de treball. Per exemple, es pot considerar, si tu no vas a fer canyes amb els teus companys, es pot considerar que, bueno, igual estàs fent un lleig. Val? És a dir, que, diguem-ne que a nivell conceptual es creu que anar a fer canyes amb els companys pot entrar dintre d'aquella jornada laboral, que no està monetitzada ni pagada, però forma part del PAC. Val? Això seria un tipus de... un exemple. Sí, un sopar d'empresa, per ampliar una mica l'exemple, que potser ja algú se sentirà doncs, més identificat. Un dinar d'empresa, un sopar d'empresa... Correcte, i sense anar més lluny, no fa gaire, vaig tindre un petit problema respecte al sopar de Nadal. Hi ha persones que no consideren que assistir al sopar de Nadal sigui important, i en canvi l'empresa, si no assisteixes, ho pot trobar com una gran ofensa. Vostè què creu d'això? Bueno, jo em guardaria les opinions una mica per després i apuntaria abans als diferents tipus, no? Hem dit tasques, processos, sí. Per fer aquesta primera visualització. Sí, processos dos punts, eh? Processos dos punts. U sub A. Seria el que constitueix un dia normal de feina. Val? 2.B. Seria dintre de processos, eh? Les formes de fer les coses, com es fan les coses, val? Els processos de treball, els protocols de treball, com les diferents persones segueixen un procés i es reparteixen cada una de les fases, com ens entenem tu i jo a l'hora de treballar, com s'entenen els diversos departaments a l'hora de treballar, val? Quins són els protocols d'acció de cada àrea, com les diferents àrees s'enteren. Això també dona molta pulla. Per exemple, sense anar més lluny, no fa gaire vaig estar per les terres de Castilla amb un conflicte que vam fer un protocol perquè hi havia tres departaments, els tres caps de cada un dels departaments no sabien com gestionar una àrea de treball que tenien que treballar conjuntament, participar conjuntament, val? Que era amb la definició dels objectius i bla bla. I allò pues, va originar un conflicte i vam tindre que fer una facilitació, val? Per generar un protocol de treball. Els processos és una cosa que dona molta bulla perquè, que, clar, cada àrea ha de satisfer les seves necessitats. Per exemple, imaginem una empresa, l'àrea de comercial té que satisfer les necessitats, l'àrea de producció té que satisfer les seves necessitats, l'àrea de logística les seves, l'àrea de comptabilitat les seves. Llavors, moltes vegades, la satisfacció individual de cada una de les àrees fa que quedin afectades o no satisfetes les necessitats d'altres àrees. Val? Sí o no? Mm-hmm. Dintre d'aquí també entraria el que és el reconeixement de la jerarquia. Això és molt, molt, molt important dintre de processos. Punt clau, també. Punt clau. Per exemple, ens trobem que en entorns interculturals les cultures asiàtiques reconeixen molt l'autoritat. Molt l'autoritat. És a dir, a l'hora de poder gestionar un conflicte, el cap o la cap sempre té un paper molt important, té el paper d'àrbitre. Val? En canvi, amb les cultures més igualitàries, les persones no necessiten tant del cap per gestionar un conflicte i poden fer-lo més de forma independent. Llavors, quan algú, dues persones que estan implicades en un conflicte, va a buscar el cap per resoldre, pot passar que una de les parts pensi que és un pilota i un xivato de merda. Entén? Sí. O, per exemple, el reconeixement propi de l'autoritat. Si vostè pot ser el meu cap i dir-me alguna cosa, però per mi, jo puc considerar que això no és vinculant, no va a missa, perquè vostè és el cap, però això no vol dir que em tingui currant a la vida. Val? En canvi, en cultures, hi ha persones que sí ho reconeixen, això. Bueno, un tema delicat, també, el tema de l'autoritat i de la jerarquia, perquè, clar, hi ha molta gent que intenta organitzar-se prescindint d'aquesta jerarquia o tenint aquest empoderament, no?, que també d'alguna manera estem intentant difondre. La resolució alternativa de conflictes també prescindeix de les autoritats judicials i de la màxima autoritat de la llei, no? Sempre que puguem i que tinguem la creativitat o la força o els coneixements i la voluntat, no? Ho hem dit en casos criminals greus, doncs seria una prova difícil per solucionar al marge d'això, no? Sí, ens agradaria que no existissin presons, per exemple, però segons quins delictes, doncs, allà com els resols i com convius amb aquell criminal, no? Bueno, deixem-ho per després, també, la qüestió de les jerarquies i de l'autoritat. Però, bueno, va bé saber també que hi ha cultures on hi ha aquesta interpretació, no?, o aquesta percepció. Sí, no?, i a més és intercultural, també. Vull dir, hi ha persones que no reconeixen tant l'autoritat. T'explico? Per exemple, els que tendim a ser autònoms no reconeixen tant l'autoritat. Les persones que estan, diguem-ne, ja que habitualment treballen en un entorn molt organitzat, jeràrquicament sí que reconeixen més l'autoritat. Va inclús a persones, vull dir, va a nivell cultural, sí, però també a nivell personal també funciona. Llavors això genera molta bulla, també. Aleshores són les tasques, el dia a dia, diguéssim, i l'organització més tasca, de les dinàmiques. Tasques seria un gran grup de conflictes, val? Com a segon gran grup serien els processos. Però dintre dels processos trobem el que és el que constitueix un dia normal de treball, vale? Els processos en si, com es fan les coses, després el reconeixement de l'autoritat, perquè clar, tot el que és organigrama també forma part de processos, és a dir, d'aquí depèn d'aquí i tot això es diu que forma part de processos. Vale. És que tinc moltes ganes de fer una pregunta i no sé si hem acabat l'índex aquest. No, disparri! No, és que és bastant òbvia. Això sona molt a relacions públiques, no? El Departament de Relacions Públiques d'una empresa. Recursos humans, vol dir. Recursos humans, vull dir, perdó. Sí, però això és en empresa, clar, organitzacions. Però, bueno, privada, pública o organitzacions de qualsevol tipus, torno a insistir, eh? Ningú s'escapa d'això. Val. Però vull dir que en aquest cas, com a mediador, quan el contractin a vostès, que els caps de recursos no estan fent la feina, perquè l'haurien de resoldre ells, no?, totes aquestes feines. Sí, però clar, fins a quin punt és neutral un cap de recursos humans o està legitimat per fer tal cosa? És a dir, l'important és la visió que tenen les persones implicades en el conflicte i si legitimen el cap de recursos humans. Moltes vegades doncs no està legitimat perquè és una persona molt ficada a l'empresa i bueno, que sí, que es podria erigir com a mediadora o mediador, sí, però bueno, i moltes vegades, i sempre el 99% de les vegades no està format. Llavors el problema de fer una mediació sense estar format ni tindre experiència, el problema és que desvirtues absolutament el procés i el cremes. Les persones arriben a un acord per obligació i allò peta al cap de 3 setmanes. M'explico? Moltes vegades la persona de recursos humans no està formada ni tindrà experiència per actuar com a mediadora i moltes vegades ni com a gestora de conflictes. El màxim que pots fer és dar-li. Ja està. Després tenim una altra, dintre de processos, tenim una altra font de conflictes, que són els estils de comunicació. És a dir, com es comunica les coses. Poden haver-hi persones amb un estil més agressiu, que això ja en parlarem un altre dia, del que és els estils comunicatius, que afecten molt a la prevenció i a la gestió dels conflictes. Hi ha persones que poden tindre un tall més agressiu a l'hora de parlar, més reactiu. Hi ha persones que poden tindre un tall més o un estil més assertiu, més respectuós. O hi ha persones que simplement poden tindre un estil de menys comunicatiu o més passiu, és a dir, de menys expressar els seus punts de vista i les seves formes de pensar. I tot això afecta molt a la percepció mútua. Perquè, per exemple, una persona que tingui un estil més agressiu de comunicació pot ser vista com una persona bullera, que crea conflictes, que organitza bulles. Una persona que no expressa els seus punts de vista davant del cap o de la cap o de qui sigui, o davant de l'equip, es pot veure com una persona conformista, pilota, inclusive que trama i ordeix per sota, val? Persones que expressen d'una forma més respectuosa i directa les seves opinions es poden ser vistes com a vegades persones franques, però que a vegades es fiquen en coses que no tindrien que ficar-se. Llavors, l'estil de comunicació de cadascú també pot generar molt conflicte. Molt interessant. Podem fer un altre dia un capítol per aprofundir una mica, no?, amb aquests estils, aquestes personalitats dins de la comunicació. Estils. Que després afecta el funcionament, no?, a la dinàmica del grup o del que sigui. Bueno, sembla que s'ha calmat una mica més la plaça. Això sembla, sí, gràcies a Déu. Doncs podem continuar una mica més de calma. Aquest espai, pel·liagut, com dèiem, però que també és interessant i intentem allà apuntar cosetes que ens puguin servir, no? Què m'està dient? Que no serveix? El caputxino li ha entrat per l'altre forat. El forrat del cul. No dic que no serveixi, dic que bueno, que és un tema, doncs, bueno, complicat avui en dia, no? Perquè tampoc es tracta d'assumir dinàmiques dolentes i processos negatius precisament per la crisi, no? Es tracta de seguir reivindicant unes condicions, pues, mínimament dignes i acceptables. Clar, m'hi riu, la majoria de persones es passen mínim de 8 hores en el seu lloc de treball. I segur que això els hi passa. Alguna d'aquestes coses els hi pot haver passat algun cop en la seva vida. Sí, sí. Bé, doncs, ja hem comentat aquests tipus de conflicte. Per on vols seguir, doctor Herrera? Bueno, doncs, ratificar això, que els estils comunicatius també poden influir a l'hora de generar conflictes en un entorn organitzacional. I bàsicament era això, i després ja tenim com a clàssic origen de conflicte el conflicte interpersonal, és a dir, que dues persones per motius diversos no s'avinguin, el que se'n diu incompatibilitat de caràcteres, no? Que s'aplica no per relles que s'aparren, o els divorcis, o el que sigui. Això també pot passar, el clàssic conflicte interpersonal, per caràcters oposats o per formes de veure les coses oposades. Ja està. Cal dir que tots aquests conflictes, de tanta tasca com de processos i bla, bla, bla, també sempre estan barrejats amb conflictes interpersonals. Aquests són els conflictes més clàssics dintre d'una organització. Molt bé. Probablement, i per acabar el programa d'avui, podríem apuntar molt breument el que passa amb les organitzacions familiars, empreses familiars, que no tenen per què ser empreses, insisteixo. Tot això no s'aplica només a l'empresa privada, s'aplica a qualsevol tipus d'organització. També podria passar, jo què sé, amb una associació, una cooperativa, o amb un, jo què sé, qualsevol tipus de... o amb un cau, amb un esplai. Sí, és igual. M'ho explico? Un partit polític, és igual. O la ràdio, aquesta ràdio mateix. Una agrupació de persones. Una agrupació de persones. Un col·lectiu. Una agrupació de persones que es tinguin com a objectiu fer algun comú. Ja està. Molt bé. Pues, de cara a el que són empreses familiars, doncs és molt curiós perquè les empreses familiars és una mica més delicada. Empreses familiars o organitzacions familiars. No? A les organitzacions familiars trobem que hi ha tres subsistemes. Val? El que és el subsistema d'empresa, per dir-ho, o d'organització, per exemple, el típic tallarret o el típic que sigui, o típica botiga que porta una família, seria el subsistema d'empresa, en el qual es donen unes dinàmiques relacionades amb la gestió de l'empresa, sí? o de l'organització en si. Després hi ha les dinàmiques relacionades amb la família, perquè clar, aquestes persones no només treballen junts, sinó que pertanyeixen a un mateix cercle familiar. Va dir, és un altre subsistema. Bueno, també podria ser amb les amistats, no? També amb amics que decideixen muntar un negoci, muntar un projecte, llavors també es trobaran amb aquest frec a frec, no? Correcte, llavors... Aquesta confiança... Exacte, llavors aquesta amistat ha de ser ressentida. És una amistat que ja no forma part, ja estava abans d'organitzar el pollastre, o organitzar l'organització, l'associació, el que sigui, i que es veu ressentida per les dinàmiques que estan, o els conflictes que estan apareixent a l'organització o associació. I probablement hi hauria el seu sistema de propietat, és a dir, qui pren les decisions dintre de l'organització aquesta. Val, tot això fa una bola i a l'hora de fer mediació s'han de treballar els tres subsistemes de forma paral·lela i de forma independent. Molt. Amb la qual complica molt les coses. I a més, és molt típic que hi ha persones associades que tenen relació amb les persones implicades en el conflicte, que formen part de la família o del cercle d'amics i que influeixen molt directament. Val? Per exemple, normalment influeix molt directament les respectives parelles. Per exemple, si una noia està portant un negoci amb una seva amiga, doncs probablement, si tenen conflictes, la parella d'aquesta noia influirà negativament per potenciar el conflicte. Sí o no? Home, és que, clar, perquè ja vaig dir jo que quan t'associaves amb la teva amiga era una dona molt peculiar, que sempre mirava per si mateixa i que ja et vaig dir jo que m'estava més d'hora et donaria pel sac. Saps? Llavors tot això el que fa és encara reforçar més el conflicte. I el típic, no? És que tu ets tonta, tu ets massa bona, ets tonta de lo massa bona que ets. Aquest tipus de discursos que l'únic que fan és embrotar encara més. Llavors, el que s'ha de fer és tratar els tres subsistemes de forma independent en el procés de mediació per poder gestionar el conflicte. Molt bé. I ens pot donar alguna eina, doctor Serra? Ens pot donar alguna eina, a part d'aquesta visió que hem vist d'aquests models laborals, alguna eina específica que sempre va bé, com la intervenció sistèmica estratègica que va apuntar l'altre dia, alguna cosa així similar? Sí, la intervenció sistèmica estratègica, sí, en tot cas, com és un tema una mica a part, val? Perquè cal parlar d'una sèrie de conceptes, el tractaríem en el proper programa, val? Però alguna eina, quan hi ha aquests problemes dintre de l'organització, es pot utilitzar qualsevol dels processos que ja hem esmentat. La mediació, la facilitació, la negociació, pots utilitzar el que vulguis per resoldre-ho. D'acord. L'arbitratge, ja què sé. Evidentment, si es fica un cap o una persona d'autoritat superior, seria un arbitratge, que a vegades ja val, ja és suficient. Però, bueno, bàsicament la intenció era il·lustrar com operen els conflictes dintre d'un sistema organitzatiu, però que no deixa de ser sempre el mateix. Com ja vam dir al principi, és fractal. És una visió fractal, és una replicació dels mateixos problemes, però amb àmbits diferents. Una família o un conjunt o un parell d'amics darrere els mateixos problemes, amb visió més reduïda, amb una organització o amb un país, amb el que sigui, tenien els mateixos problemes, les mateixes formes més o menys de resoldre'ls, però amb una visió més gran, però les dinàmiques són les mateixes. En la forma. Molt bé, vol que ho deixem aquí i continuem la propera setmana? Sí! D'acord. Podem avançar que la setmana que ve, a la corneta de la setmana que ve, parlarem de mediació familiar? No, parlarem del mètode sistèmic de resolució. Vale. Tres seguits. Vale. Com que tres seguits? La setmana passada, aquesta... No hem parlat. Estem parlant de conflictes en les organitzacions, no del mètode sistèmic. O sigui que la setmana que ve farem, aprofundirem una miqueta més amb els models laborals, en quant a la mediació laboral. No. El que farem la setmana que ve és parlar d'un altre mètode de resolució de conflictes, que és el mètode sistèmic estratègic o la intervenció sistèmica. Però és aplicable a qualsevol tipus de conflictes. Farem menció de com s'aplica també en organitzacions, però es pot aplicar en parella, amb amics, amb veïns, amb el que vostè vulgui. O sigui que tenim mediació, facilitació, negociació i intervenció sistèmica. Correcte. D'acord, menys mal que ho entès. Molt bé, doncs l'esperem el proper llavors, llavors. Moltes gràcies, senyor Jordi. A vostè, doctor Gerra, és molt bona setmana. Igualment, i tots els oients, molt bona setmana. Semana fantàstica semana de los complementos. Minas antipersona desde solo 3.500 euros. Metralleta automática FEC 22-27, 32 milímetros. Ideal para matanzas cuerpo a cuerpo. Lanzamisiles Axon, media distancia, desde 25.000 euros. Y granadas de mano de última generación desde 2.000 euros. No lo dude más, ahora descuento en los complementos más bélicos. Ya es primavera en la OTAN. Doncs aquí continuem en directe a la sintonia de Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Això és La Corneta, tots els dimarts de 8 a 9 del matí. I després d'aquest nou capítol de la resolució alternativa de conflictes amb el doctor Herrreis, continuem amb més seccions de La Corneta d'aquest dimarts 14 de maig del 2013. Metralla a punta pala. Armament made in Spain. I és lamentable que en l'estat espanyol tinguem una llei d'exportacions d'armes que continua sent secret d'estat. Què vull dir amb això? Que malgrat tinguem una llei que s'ha aprovat enguany i malgrat l'estat espanyol hagi signat el protocol de la Unió Europea sobre el codi de conducta sobre exportacions d'armes de la Unió Europea, que prohibeix, quan dic prohibeix, recomana, perquè un codi de conducta mai és obligatori, sinó que és una recomanació pels estats. Doncs aquest codi de conducta de la Unió Europea recomana que no s'exportin armes a aquells països en els quals hi ha greus violacions dels drets humans, que estan en conflicte armat o que dediquen més recursos a despesa militar que no a educació o sanitat. Aleshores, veiem com l'estat espanyol està exportant armes a molts països subsaharians. Espanya és el primer país del món, segons un informe d'Intermón Oxfam, que exporta arma curta a països subsaharians o ven armes a països que estan en guerra, especialment a Israel, que reuneix tots aquests paràmetres que prohibeix la Unió Europea. L'estat espanyol està venent, és un important exportador d'armes a Israel, que està en guerra, ja ho sabem, que està en guerra aquests dies contra els palestins, i a més comet greus violacions dels drets humans contra la població palestina, tant en els territoris ocupats com en el propi estat d'Israel, i malgrat això l'estat espanyol no sembla disposat a, malgrat hagi signat aquest acord de la Unió Europea, a suspendre les ventes d'armes a Israel. Aleshores, què s'hauria de fer? Home, per una banda, s'hauria de reclamar més transparència en aquesta llei. Aquesta llei que he fet referència simplement informa de les exportacions a països, però no et diu el tipus d'armament. O sigui, no et diu si està venent un míssil, una pistola o un avió. Simplement et diu, hem venut tantes armes, diu el volum total i el país, però no et diu el tipus d'arma, amb la qual s'està cometent, diguem, una infracció, perquè aleshores no podem qualificar exactament el perniciós d'aquesta arma. No és el mateix vendre mines antipersona o bombes de dispersió o, jo que sé, que un aparell electrònic que serveix per un arma. Això per una banda. I segon, no diu tampoc qui és l'exportador. O sigui, només et diu Espanya ha venut, però no et diu quin és el fabricant. I tampoc et diu qui és el comprador, només el diu el país de destí, amb la qual tampoc sabem si aquestes armes van a mans de l'Estat que les compra o són mans particulars, amb la qual hi ha el perill de que es desviïn cap a grups armats o cap a multinacionals de defensa que estan en aquest moment amb tot això que es parla de la privatització dels exèrcits i de la guerra. Per tant, el que hauria d'haver-hi és un major control tant de l'estat espanyol com un compliment estricte del codi de conducta de la Unió Europea, perquè això que estic acusant jo a l'estat espanyol és una cosa generalitzada entre tots els membres de la Unió Europea, incluïda Gran Bretanya. Bé, doncs aquest era en Pere Ortega del Centre Joan Manel de Las, que amb un àudio repescat de l'any 2009 ens explicava quina és la situació, que doncs és pràcticament l'actual, aquí a Espanya en quant al control de les ventes i de la producció d'armes. Pere Ortega referia a la Junta Interministerial Reguladora del Comerç Exterior de Material de Defensa i de Material de Doble Ús, que té unes actes, les actes d'aquesta Junta, estan classificades com a secret oficial. I això comporta que només els diputats de la Comissió de Secrets Oficials poden ser informats de les autoritzacions d'exportacions d'armes espanyoles, sense que aquests, al mateix temps, puguin informar o donar publicitat de la informació que reben. Bueno, això era fins a l'any 2009, després va haver-hi una nova llei, però, evidentment, doncs, aquests secrets oficials continuen i aquesta manca de transparència també continua. La qüestió és que el 3 d'abril d'aquest any 2013, Nacions Unides va aprovar un tractat internacional de comerç d'armes, no?, per controlar el comerç d'armes. I aleshores, jo el que des d'aquí la corneta faré ara és una crítica d'aquest tractat, perquè doncs dubto que canvi res, i també podria ser que doncs donés certes eines per controlar encara més a certs països doncs aquest flux segons com els hi convingui. I ja sabem doncs els embargaments d'armes i totes aquestes intervencions militars que hi ha ara mateix, com a Síria o les que puguin haver-hi doncs a Afganistan, etc., com doncs són països que estan rebent moltes armes, tot i que hi hagin, per una banda, el cas de Síria, aquest embargament, però també hi ha un tràfic, i potser això se suposa que aquest nou tractat internacional doncs impediria, però evidentment sabem que no serà així, i el que és pitjor doncs és que, per exemple, Afganistan és un dels primers compradors, potser segurament després d'Aràbia Saudí, de l'armament que fabrica els Estats Units, i per tant aquest tractat internacional doncs ja hauria d'impedir que es venguessin armes a Afganistan, oi? Si està en guerra. I, bueno, trobem titulars com, per exemple, la revista Espanyola de Defensa, que publica el Ministeri de Defensa Espanyol, fa un article sobre aquest tractat i diu que és un acord històric, i diu que Nacions Unides aprova un tractat que impedeix el comerç d'armes si el comprador no respecta els drets humans. Bueno, doncs s'haurà de veure, per exemple, si es deixen de vendre armes a Afganistan, o si s'impedeix, sobretot, que els Estats Units vengui armes. És a dir, els Estats Units compleix els drets humans? Algú recorda Guantánamo, la presó de Guantánamo? Quantes intervencions, quantes ocupacions militars ha fet els Estats Units en els últims anys? Als Estats Units se li impedirà que vengui armes? Se li controlarà precisament per això, per no complir, no respectar els drets humans? Doncs evidentment no. Per tant, aquest tractat no sé ben bé de què servirà. Ja sabem, feta la llei, feta la trampa, i aquestes organitzacions de la coalició Armes Bajo Control pues estaran contentes, però a nosaltres doncs diguéssim que no ens sembla que pugui facilitar doncs masses canvis en aquest doncs negoci de la guerra i de la mort. Bueno, en qualsevol cas faig una mica el resum d'aquest tractat perquè veiem una mica més per on ha anat la cosa. Bé, això, com he dit abans, es va firmar el 2 d'abril del 2013, però després s'haurà de ratificar el 3 de juny del mateix any 2013. O sigui, perquè entri en vigor aquest document, l'hauran de ratificar almenys 50 països que han votat a favor. Durant l'Assemblea General de les Nacions Unides, que va aprovar aquest tractat de comerç d'armes, van dir que sí un total de 154 països i només 3 van dir que no. Els que van votar negatiu van ser Corea del Nord, Iran i Síria. 23 països es van abstendre, entre ells Rússia i Xina, ni vas dir menys que es van abstendre. Bueno, curiosament, aquest article, promilitarista, evidentment, com deies, la revista Espanyola de Defensa també recull doncs una declaració que va fer el representant de Cuba, Rodolfo Reyes, que deia que el texto otorga privilegios a los principales países exportadores. Una mica pues, el que jo apuntava, intuïtivament, doncs això, no? Que al final aquest tractat doncs, se'l poden fer els principals fabricants per beneficiar-se. Bueno, la coalició Armes Bajo Control es va crear l'any 2003 i actualment engloba més de 100 organitzacions, la majoria ONGs, de 120 països. I, bueno, recordar que el negoci del comerç d'armes mou cada any 70.000 milions de dòlars, 640 milions d'armes i 12.000 milions de bales, això cada any. Els Estats Units és el país que controla el 30% del control del comerç mundial. Com deia, per exemple, Afganistan és un gran client dels Estats Units, paradògicament o no, i, bueno, i veurem com no succeeix això, que no es controlarà aquesta doncs, gegantina i monstruosa doncs, venda d'armament que surt des dels Estats Units, no? que per arreu del món, i principalment a través de l'Aliança Atlàntica i els països de l'OTAN que s'han d'armar, com per exemple Grècia, i ja veiem el que ha passat a Grècia, oi? Amb el seu dèficit principalment per la indústria militar, i també el cas d'aquí a Espanya, que està en quiebra, no? El Ministeri de Defensa. En fi, això és aquesta notícia d'aquest tractat internacional del comerç d'armes. Només apuntar per acabar que per facilitar el compliment les Nacions Unides crearan una secretaria per al control d'armament que serà la responsable de desenvolupar totes les lleis necessàries. Serà també l'encarregada, aquesta secretaria pel control d'armament, de considerar amb un llistat les organitzacions delictives o que faltin el respecte a la pau i als drets humans i per tant, doncs, que hagin de rebre sancions. És a dir, que es volen repartir encara més el pastís del comerç d'armes amb l'excusa dels drets humans i de les organitzacions delictives. En fi, deixem-ho aquí. Passem a altres coses. Com, per exemple, també, si ara parlàvem de la revista Espanyola de Defensa, a continuació parlarem d'un curiós programa de ràdio que es diu Radar 3.0. Metralla a punta pala. Armament made in Spain. Radar 3.0. Las Fuerzas Armadas Españolas en el siglo XXI. Radio Exterior de España. En la pantalla del radar de Radio Exterior de España queremos también observar otros ecos, más personales e íntimos. Serán aquellos mensajes grabados, una suerte de tuits sonoros que nos enviéis a nuestro correo electrónico, un mensaje de unos 20 segundos donde digáis quiénes sois, en qué misión os encontráis, a quién se lo dirigís, esposa, marido, hijos, padres, familia, novias o amigos. El primero será el de un soldado de la Brilat destinado en Calinau, al que grabé hace unos meses, y entonces le prometí que sonaría en la primera oportunidad que tuviera. Aquí está. Hola, soy el soldado Víctor Azcarate, desde Afganistán. Quería mandar un saludo a mi chica Aranzazu Rodríguez Díaz, que en breves, pocos días va a ser madre, bueno, vamos a ser padres, y nada, que decirle que espero que todo salga bien y que los quiero un montón, los echo de menos, un saludo. Doncs aquest programa de ràdio de Ràdio Exterior d'Espanya, de la ràdio pública, es diu Radar 3.0 i el dirigeix el president de l'Associació de Periodistes de Defensa. Es diu Emilio Andreu. Doncs, evidentment, aquest programa està al servei de les Forces Armades per fer la pilota tant com calgui, per molt que es jactin de ser doncs, una associació crítica i molt professional, l'Associació de Periodistes de Defensa, i si l'Emilio Andreu és el president de l'associació aquesta, doncs, bueno, tindrà el seu caché, suposo, dins del sector periodístic, però havent escoltat una miqueta el primer programa, és un programa que fan un cop al mes, i n'han fet un parell, això va començar el mes d'abril, el 7 d'abril va començar aquest programa, i bueno, doncs això, el servei de les Forces Armades, de les intervencions falsament humanitàries i d'aquests exèrcits pacificadors i tan professionals. Hi ha gent tan maca com aquest noi basc, aquest soldat basc que doncs, enviava un missatge a la seva dona, que estava embarassada, i, en fi, cadascú doncs, que faci el que vulgui, però és una mica trist, oi? Està a Afganistan fent la guerra quan la teva dona està embarassada. Per no parlar del procés de pau al País Basc, no? Si alguna cosa es pot fer ara en relació doncs, a la militarització i a la pau, pues, seria el País Basc. En aquest procés estancat que el govern doncs, no vol negociar amb l'organització política militar d'ETA, no? Oi que no se'n parla últimament? Doncs això, està ben estancat aquest procés, malauradament. Bueno, des d'aquí doncs, desitgem que pugui avançar, oi? Tornant al programa aquest, Radar 3.0, pues, res, us posaré un àudio que ja hem escoltat al principi del programa, tot just després d'aquests datos col·laterals una mica surrealistes d'avui, amb els titulars de premsa, i el tornem a escoltar perquè realment és curiós i així doncs veiem també el material que passa a aquest programa, Radar 3.0. Bueno, també doncs, és el altaveu, diguéssim, de els grans personatges de les Forces Armades, no? Els comandaments doncs, tenen micro obert i se'ls atén doncs, absolutament, no? Perquè diguin el que vulguin. Però ara escoltarem un altre soldat que ens parla dels helicòpteros Tigre, que ja hem escoltat abans i el torno a posar. Piloto que va en la plaza delantera tiene la capacidad por medio del casco de hacer esclavo el casco, el cañón al casco, de tal manera que este piloto, además de volar, le proporciona defensa inmediata a la aeronave y a los pilotos. De tal forma que en una misión el piloto está volando y si de repente hay un objetivo inopinado, donde él ponga los ojos está el cañón. Tal como se monta en el helicóptero, hay un sistema de homogeneización automático que sincroniza, por decirlo de manera, las retinas del piloto al cañón. Aquello de donde pongo el ojo, pongo la bala, pues así, es un cañón con un sistema de presión infinita. A veure, tornem a escoltar un fragment, aviam si ho acabem d'entendre, això. De tal forma que en una misión el piloto está volando y si de repente hay un objetivo inopinado, donde él ponga los ojos está el cañón. A veure, primer ens parlava de hacer esclavo el cañón al casco. Bueno, una mica estrany això, eh? Hacer esclavo el cañón al casco i després ens parla d'un objetivo inopinado. O sigui, quins són aquests enemics inopinados? Aquesta jerga no la coneixia, haurem de prendre nota. Això dels objetivos inopinados, potser serà que no diuen res, que només disparen o què? Bueno, tornem a agafar un altre fragment, aviam si ho entenem millor. Tal como se monta en el helicóptero, hay un sistema de homogeneización automático que sincroniza, por decirlo de manera, las retinas del piloto al cañón. Un sistema automático que sincroniza las retinas del piloto al cañón. Tío, això és molt fort, no? una mica perillós també, no? Perquè si es queda, si es queda activat el sistema, què? La retina va disparant a tot arreu o com va? Bueno, i el més flipant és això de la pressió infinita, no? O algo així, que no sé ben bé què deia, aviam si ara ho escolto millor. Un cañón con un sistema de presión infinita. Ah, vale, deu ser precisión, precisión infinita. Bueno, són els helicòpteros Tigre de la fàbrica d'Albacete. Serà que no fabriquen tan malament els productes, els espanyols? Aquests helicòpteros que estan fent el replegament a Afganistan i aquests cascos, doncs, siderals magnífics, no? Que disparan a través de la retina, no? Del propi ull. I el que és una mica trist, pues, és això, és que fan esclaus als canons al casc, no? I, bueno, pues, així tenen al cap aquests soldats, que, bueno, que fan el que poden a les ordres dels comandaments espanyols. En fi, ja seguirem, doncs, escoltant aquest programa, Radar 3.0, allà amb quines coses tan interessants com aquest casco supersónico ens descobreixen. Això ha sigut, doncs, un breu apunt d'un programa que anirem seguint aquí a La Corneta per contrastar-nos una miqueta aquest programa antimilitarista, La Corneta versus Radar 3.0, que sempre és interessant veure què difon l'enemic. En fi, són les 9:44 minuts, ja queden 15 minutets per arribar a les 10, i continuem en directe aquí la sintonia de Contrabanda FM. Això és La Corneta, antimilitarisme a ritme de cabaret, mambo i circ, perquè hem de riure una miqueta davant de totes aquestes bogeries i aquestes tonteries que ens governen, i per tant seguim amb aquest ritme fins a les 10 del matí. Doncs aprofito per compartir una notícia cabaretera, perquè la nave espacial, aquest centre social artístic autogestionat del Poblenou, ha rebut una notificació de judici pel dia 28 de maig, i això comporta una ordre de desallotjament que està fixada pel mes de juliol del 2013. Bé, doncs des d'aquí La Corneta de Contrabanda FM ens solidaritzem amb la nave espacial i, doncs, intentarem algun dimarts d'aquest mes de maig, doncs, parlar amb la gent de la nave espacial i que ens expliquin quina és la situació davant d'aquest possible desallotjament. La nave espacial, centre social artístic autogestionat, que es troba al carrer Àvila 176 del Poblenou d'aquí de Barcelona. Malgrat aquesta ordre de desallotjament i aquest judici pel 28 de maig, la nave espacial continua, doncs, fent activitats culturals i artístiques alternatives al capitalisme, i, doncs, es pot fer ús gratuït de les instal·lacions del gimnàs, de la sala de dansa, la sala de música, la sala de flamenco. Hi ha activitats familiars, també per a tots els públics, i especialment, doncs, hi ha aquests cabarets que, doncs, ja us anunciarem, perquè n'hi ha un de ben gran per aquest mes de maig. No sé si serà tan gran com el que va fer la Contrabanda FM el dissabte passat a l'Ateneu La Flor de Maig del Poblenou, però bé, doncs, això, doncs, ja ho anirem explicant. la corneta de Contraband FM tots els dimarts de 8 a 10 del matí aquí al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. I com sabreu, si seguiu el programa habitualment, aquest programa antimilitarista que va començar el mes de gener d'aquest 2013, doncs també fem o preparem monogràfics, programes especials dedicats a Guatemala, aquest país centreamericà, i també a utopies i autogestió amb els monogràfics Nodes. I si fa una estona parlàvem del genocidi dels nazis amb els camps de concentració i els forns crematoris on van doncs, morir tants milers i milers de jueus i d'altres persones que van ser doncs, tancades en aquests camps i mortes pels treballs forçats i per les condicions bestials en les que vivien, doncs també hem de parlar d'un altre genocidi més recent que doncs, ja es pot dir que el judici que s'estava realitzant a Guatemala per genocidi contra la població Ixil, la població maia Ixil, ja ha tingut una sentència. El divendres 10 de maig el Tribunal de Mayor Riesgo A va condemnar a 80 anys de presó per delictes de genocidi i delictes contra els deures d'humanitat contra el poble maia Ixil al general José Efraín Ríos Montt. També en aquesta sentència es va absoldre el cap d'intel·ligència Mauricio Rodríguez Sánchez. El mateix dia de la sentència, Ríos Montt va passar la seva primera nit a la presó del quartel Matamoros. Déu-n'hi-do quin nom. I, no obstant, la condemna no es troba firme, com es diu, en l'argot, perquè diversos recursos legals i pressions des del poder podrien anul·lar-la. I tampoc s'ha d'oblidar que aquest pas no és el final del trajecte, és part del recorregut de molts passos per la recerca de la veritat i la reconciliació. Com expliquem aquí, l'Espai Resolució Alternativa de Conflictes, doncs, aquests judicis que doncs, sentencien un culpable i un innocent, etc., doncs, a vegades només es queden amb això, amb el vencedor i el perdedor, i no afavoreixen doncs, la reconciliació o altres formes doncs, d'apropament, si és que és possible i es vol, perquè doncs, es pugui donar doncs, un procés de pau real, no? I una justícia més plena. Per tant, doncs, això ha de continuar i, a més, també aquest procés, aquesta sentència, deixa oberta la porta pel procediment penal en contra d'altres comandaments inferiors del president de facto de l'any 82 i 83, Efraín Ríos Montt, ara empresonat per genocidi. Bé, doncs aquesta informació la trobareu al blog del programa, així com la resta d'informacions que anem compartint aquí al programa. I això era un fragment d'un text actualitzat al blog a través de la font albedrio.org. Bé, doncs avancem que farem properament doncs segurament un programa, una segona part d'aquest monogràfic sobre Guatemala que ja vam fer fa unes setmanes sobre aquest judici, ara que tenim la sentència, i potser farem abans o no el segon monogràfic de nodes, autogestió i utopies. I la corteta, doncs, que s'acomiada ja. Són les 9:55 minuts, queden 5 minutets per acabar el programa. Ajustem una mica els cables d'aquest servei de qui us parla, que ha començat una mica esbojarrat. No sé com ha anat el ritme del programa avui, però bueno, espero que alguna coseta o altra al llarg d'aquestes dues hores del programa doncs, us hagi interessat. I, en fi, que tornarem el proper dimarts a les 8 del matí. Si voleu escoltar els programes anteriors o veure la informació complementària, les fotografies, els enllaços, etc., a l'àudio també del programa, us podeu connectar al blog de la corneta de Contraband FM. Doncs ara sí, ens acomiadem. Gràcies per acompanyar-nos, barcelonins, barcelonines, contrabandits, contrabandides. Gràcies per seguir la sintonia de les ones lliures de Contraband FM. Avui a la corneta de Contraband FM hem redescobert el general Domènec Batet i Mestres. Ha sigut l'All Stars, el militar All Stars d'aquesta setmana. El general republicà que va anul·lar l'estat català amb la declaració de guerra a Catalunya l'any 1934. També hem tingut amb nosaltres el fotògraf Francesc Boix a través dels àudios del documental Un fotógrafo en el infierno. Ha sigut l'alternativa a la secció que no s'ha pogut fer avui de Profunditat de Campo amb la Marina Rossi, que esperem que la puguem tenir entre nosaltres el proper dimarts. També haig de donar les gràcies al doctor Herreis per la seva col·laboració en el seu espai Resolució Alternativa de Conflictes. Ens escoltem, ens veiem la propera setmana, doctor Herreis, moltes gràcies. Hem descobert aquesta ràdio de les Forces Armades, Radar 3.0 de Ràdio Exterior d'Espanya. I també hem fet denúncia d'aquest Tractat de Comerç Internacional d'Armes. Us recordem que la nave, aquest espai, aquest centre social artístic autogestionat del carrer Àvila 176, doncs, continua amb les seves activitats i us rebrà amb molt de gust i també podeu participar-hi activament. Nosaltres també activament tornarem el proper dimarts a les 8 del matí amb un nou programa de la corneta de Contraband FM. Moltes gràcies a tothom i fins aviat.